ท่านผู้ฟังเคยสังเกตหรือไม่ว่าต้นไม้หรือพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรก็ตามที่มันเติบโตอยู่บนผืนดินเนี่ยมันจะโตเร็วให้ผลดีมีความแข็งแรงมีความมั่นคงเติบโตมีใบดกมีกิ่งมากมีผลสวยงามต่างๆมันเป็นที่ดินที่น้ำมีส่วนอย่างมากดินถ้าดินดีน้ำดีอากาศด้วยอากาศก็มีส่วนอย่างมากอากาศดีพวกนี้จะส่งผลที่ทำให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้อย่างดีและถ้าเผื่อว่าเราปลูกต้นเช่นต้นมะม่วงหรือว่าต้นชมพู่หรือว่าต้นลำไยนะผลที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็จะออกลูกดกลูกเยอะนะมีความที่หวานมีรสชาติดีนะนี่ก็จะส่วนหนึ่งทีนี้ไอ้ดินดีๆเนี่ยแหละตำหวังที่ถ้าบอกว่ามันมีต้นอื่นๆเช่นเป็นต้นสะดาวอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งลูกมันจะขมนะหรือว่าบวบขมพันน้ำเต้าขมพวกนี้มันจะทำให้ต้นนั้นยิ่งก็โตดีเหมือนกันนะไม่ว่าต้นไม้แบบไหนก็ตามมาเจอดินดีน้ำดีอากาศที่ดีเหมาะสมกับพันต้นของมันมันก็จะโตเร็วเหมือนกันไม่ว่าต้นนั้นจะเป็นพืชพันธุ์ที่ให้ผลเป็นรสหวานชุ่มฉ่ำก็ตามหรือว่าพืชพันธุ์นั้นจะให้ผลมีความขมความเผ็ดร้อนก็ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าแหมมันน่าอัศจรรย์ใจมากๆตั้งแต่สมัยเด็กแต่สมัยเด็กๆก็เรียนวิทยาศาสตร์นี่แหละเราก็ทดลองต่างๆดูนะมีการปลูกพืชปลูกอะไรอย่างที่ตามหลักสูตรเขาให้เคยเรียนกันมาปลูกต้นไม้แต่ตอนนั้นทำการทดลองคือปลูกต้นถั่วงอกนี่แหละทำการทดลองปลูกต้นถั่วงอกเอาดินที่ดีกับดินที่ไม่ดีมาเนี่ยมาทำการทดลองปลูกเพราะว่าถั่วงอกมันโตเร็วใช่ไหมอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะรู้ผลการทดลองละเอ๊ะว่าอ๋อดินไม่ดีเนี่ยต้นไม้โตช้าดินดีต้นไม้โตเร็วเนี่ยเป็นลักษณะคือเราควบคุมที่ตัวต้นไม้ให้เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนลักษณะของดินเนี่ยใส่ปุ๋ยไม่ใส่ปุ๋ยก็จะทำให้ทราบว่าต้นไม้เติบโตดีไม่ดีอย่างไรมีอันผลการทดลองอันหนึ่งที่น่าสนใจในอันนี้ข้าพเจ้าจำได้สมัยตอนเด็กเรียนมัธยมนั่นทำการทดลองชนิดนี้ก็เอาน้ำหนักเนี่ยมาชั่งนะเพราะว่าต้นถั่วงอกมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ไหมเอาน้ำหนักมาชั่งนะเอาดินมาชั่งเอาน้ำที่เราลดไปนะว่ากี่กรัมกี่ลิตรกี่ซีซีเราลดไปเท่าไหร่ก็ชั่งไว้เก็บข้อมูลเอาไว้นะพบว่าต้นไม้ที่โตขึ้นมาเนี่ยดินที่ปลูกต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะปริมาตรของดินมวลของดินเท่าเดิมแต่ไอ้ที่มันโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้เนี่ยนะเพราะว่าน้ำที่เราใส่ลงไปน้ำที่เรารดลงไปในดินนี่แหละต้นไม้มันก็อาจจะดูดสารแร่อะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะปรุงแต่งออกมากลายเป็นต้นไม้ออกมาและในขณะที่ดินนั้นมวลสารนี่แทบจะไม่ได้ลดลงไปเลยนะบางจุดวัดไม่ได้ด้วยซ้ำแต่บางจุดบ้านได้แค่ 0.01% อย่างนี้นะคือแทบจะไม่ลดลงไปเลยนะแสดงว่าไอ้เจ้ามวลสารของต้นไม้ที่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นน้ำอะไรต่างๆที่มันรดเข้าไปนะดินนี่เพื่อที่จะให้เกลือแร่อะไรต่างๆเฉยๆนะการทดลองอันนี้ก็ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าประหลาดใจเหมือนกันนะว่าต้นไม้ที่มันโตมามันโตจากน้ำนะดินเป็นเครื่องช่วยเฉยๆที่ว่าป่าดอนไหนโศกนี่ก็มีตัวอย่างหนึ่งหลังจากมาศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆแล้วมันมีต้นมะตูมต้นมะตูมอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นมะตูมนี้หลวงพ่อท่านปลูกไว้ตั้งแต่ปี2525โดยนำพันธุ์มาจากประเทศอินเดียลูกมะตูมนี้ก็มีขนาดใหญ่กว่ามะตูมไทยที่เราอาจจะเคยเห็นกันอยู่เอามาต้มน้ำกินอย่างนั้นจะใหญ่กว่าแต่มะตูมพันธุ์อินเดียนี้ก็จะใหญ่ขนาดประมาณ2 กำมือแต่สมมติเรากำมือซ้ายขึ้นมาเนี่ยกำมือนี้ก็ขนาดประมาณหัวใจของเราใช่ไหมเอากำมือขวาร่วมเข้าไปด้วยนั่นก็จะเป็นขนาดของต้นมะตูมนี้แต่ข้าพเจ้ามาอยู่ที่นี่ก็ได้กินผลมันมาตลอดตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่นะมันผลมันตกลงมาก็ให้สามเณรเคนให้หรือให้คนวัดนำประเคนให้แล้วก็มีคุณสมบัติเป็นยาประสงค์ที่มีอาการไม่สบายก็สามารถรับประทานได้ต้นมะตูมนี้ก็มีรสหวานที่น่าสนใจท่านผู้ฟังคือว่าข้างๆต้นมะตูมนี้นะเดินไปประมาณสัก19ต้นนั่นเองนะข้างๆกันก็มีต้นสะเดาอยู่ต้นหนึ่งต้นสะเดานี้ไม่ได้ปลูกที่มาฝังนะมันโตของมันเองไม่รู้ตั้งแต่ปีไหนแต่มันห่างกันแค่ประมาณสัก19นี่แหละก็คือดินเดียวกันนั่นแหละน บริเวณเนื้อที่เดียวกันฝนตกก็ตกด้วยกันดูดเกลือแร่สารอะไรต่างๆก็จากดินนั้นเดียวกันนี้แต่ปรากฏว่าต้นสะดาวนี้นะรสชาติของมันนะผลของมันออกมาเนี่ยท่านฟังเคยเห็นต้นผลของต้นสะดาวเนี่ยมันก็จะเล็กๆนะประมาณองุ่นเม็ดเล็กๆหรือว่าปลายก้อยของเราแค่นั้นเองผลของมันก็มีรสชาติขมใบมันก็ขมนะกิ่งมันนี่ด้วยความขมนี่บางทีเขาเอามาทำเป็นสีฟันนะไม้มาขูดฟันนะเพื่อที่จะให้รสขมมันมาเหมือนกับลักษณะการแปลงฟันประเด็นก็คือว่าทำไมทั้งที่ดินเดียวกันน้ำเดียวกันนะต้นมะตูมได้ผลออกมาเป็นผลที่หวานมีรสชาติดีในขณะที่ดินเดียวกันน้ำเดียวกันต้นสะดาวนะผลออกมาขมขนาดว่านกก็ยังไม่กินนะคือก็ไม่เคยเห็นนกมากินสักทีเวลามันช่วงฤดูที่มันออกผลนะอย่างเช่นช่วงนี้เป็นต้นนะหลังจากที่ฤดูหนาวหมดไปแล้วเนี่ยนะก็จะมีผลออกละทีนี้นะผลของต้นมะตูมที่ออกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะเริ่มตกมาเราก็จะได้กินผลที่หวานมีรสชาติดีผลของต้นสะดาวก็ออกเหมือนกันท่านผู้ฟังนะออกมาแต่ไม่มีตัวอะไรไปกินผลของมันนะเพราะว่ามันขมนกก็ไม่กินผลมันก็หล่นเรี่ยราดอยู่บริเวณที่โคนต้นมันนี่แหละนะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นด้วยความที่ผลมันเน่านะไม่มีตัวอะไรไปกินผลมันเน่าแมลงก็ไม่กินนกก็ไม่กินนะก็มันก็เน่าไปเหม็นอีกต่างหากนะทำไมดินเดียวกันน้ำเดียวกันนะต้นไม้ประเภทหนึ่งนะออกผลมารสหวานรสชาติดีแต่ต้นไม้อีกประเภทหนึ่งมีรสขมนะรสไม่อร่อยรสเผ็ดร้อนด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดพระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอันนี้เอาไว้เดี๋ยวเพื่อที่จะบอกว่าไอ้อย่างมะตูมอย่างเงี้ยเป็นพันธุ์พืชที่ดีนะส่วนต้นสะดาวนะเป็นพันธุ์พืชที่ชั่วมันจึงให้รสขมพันธุ์พืชที่ดีมีต้นมะตูมมีอ้อยมีองุ่นเป็นต้นนะจะมีรสชาติหวานในขณะที่มีสะดาวบวบขมน้ำเต้าขมพวกนี้จะมีรสชาติขมน้ำมาปลูกข้างๆกันเราก็จะเป็นอย่างนี้นะปลูกดินต่อให้ดินดีมันยิ่งจะออกผลมาไอ้ความที่ต้นมันจะโตเป็นของขมมันก็ยิ่งโตเร็วนะมีผลดกเอามะตูมก็เหมือนกันนะองุ่นก็เหมือนกันถ้าดินดีมันก็โตเร็วมีผลดกนะถ้ามีดินมีน้ำดีอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรท่านผู้ฟังนะเปรียบเทียบกับจิตใจของมนุษย์นี่แหละเราเจอผัสสะเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนายขาวกับนายดำนายขาวก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับนายดำนะสองคนเป็นเพื่อนกันตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันได้ฟังเสียงเหมือนกันได้เห็นรูปเดียวกันนะแต่ปรากฏว่านายดำนั้นนะทำสิ่งที่ไม่ดีนะตอบสนองสิ่งที่ไม่ดีด่าว่ามีคำพูดที่ไม่เหมาะสมออกมาส่วนนายขาวนะกับพูดดีนะมีกำลังใจในการแก้ไขนะอยู่ในสถานการณ์ทำความดีขึ้นมาได้นะเราเห็นได้ในปัจจุบันเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้สถานการณ์การเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนได้รับผลคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนกับผัสสะที่มากระทบนะคล้ายๆกันเหมือนกับต้นไม้ที่ดินมีสภาพคล้ายๆกันเหมือนกันนะปลูกอยู่ที่ดินผืนเดียวกันทำไมต้นหนึ่งนะออกผลมาเป็นหวานเป็นของดีอีกต้นหนึ่งออกเป็นของขมนะเพราะว่าต้นมันน่ะมันอยู่ที่ต้นมันต้นมันเป็นยังไงพันธุ์มันมาเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังจิตของเราเป็นอย่างไรถ้าจิตของเราเนี่ยพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีผลที่จะได้รับออกมาก็จะเป็นความไม่ดีเป็นความชั่วเป็นความบาปในขณะที่ถ้าเราเจอปัจจัยแบบนี้เรายังมั่นคงในความคิดดีพูดดีทำดีอยู่ได้นะผลที่จอกมาก็จะเป็นความสุขความหวานความชุ่มฉ่ำเหมือนกับผลของต้นไม้ท่านผู้ฟังลองคิดดูในใจของเราเนี่ยมันมีทั้งพันดีและพันชั่วอยู่ในใจของเราเจอปัจจัยแบบนี้บางคนก็สามารถทรงอยู่ในมรรคนะตั้งจิตให้อย่างดีปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ได้อันนั้นก็คือว่าเขามีพันดีอยู่ในใจของเขาบางคนทำไม่ได้คิดชั่วมีความโกรธมีความมิจฉาสังกปะเกิดขึ้นนะด่าว่า มีมิจฉาวาจาเกิดขึ้นอันนั้นก็แสดงว่ามีพันธุ์ชั่วอยู่ในใจของเขาพืชพันธุ์ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่นะทั้งดีก็มีทั้งไม่ดีก็มีคือคนที่เราว่าไม่ดีส่วนใหญ่จะไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเขาคิดแต่ชั่วอย่างเดียวแต่บางทีเขาคิดดีก็มีบางทีเขาทำดีก็มีบางทีเขาพูดดีก็มีแต่เป็นส่วนน้อยนะส่วนใหญ่ก็อาจจะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นก็คือมีพันธุ์ที่ชั่วเนี่ยพันธุ์ที่ไม่ดีอยู่ในใจก็มากนะเปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่เวลามันโตแล้วมันปกคลุมอีกต้นหนึ่งนะถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้ามันโตมาด้วยกันเนี่ยไหนจะแย่งแสงแดดแย่งอาหารกันนะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณรดน้ำต้นไหนล่ะถ้าเผื่อว่าคนที่เขาไม่ดีคนเขาไม่ดีแสดงว่าเขาเนี่ยไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไอ้พืชพันธุ์ที่มันชั่วมากกว่านะทำให้ผลของต้นนั้นนะมันก็จะออกดกมากกว่านะต้นโตเร็วกว่าแย่งแสงแดดมากกว่านะมันก็จะปกคลุมไอ้ต้นไม้ที่ดีพันธุ์ที่ดีตรงนั้นในทางตรงกันข้ามนะถ้าบอกว่าเราไปรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่เป็นพืชพันธุ์ดีนะมีต้นมะตูมเป็นต้นเนี่ยต้นมะตูมก็จะโตเร็วนะให้ผลดีมาปกคลุมไอ้เจ้าพืชพันธุ์ที่ไม่ดีมีต้นสะดาวเป็นต้นเนี่ยพืชพันธุ์ดีนั้นเราก็จะมีความดีความงามความมากกว่าเป็นลักษณะของคนดีที่มีพืชพันธุ์ดีอยู่ในใจของเขาอะไรที่เปรียบเสมือนการรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยตรงนี้นั่นคือผัสสะนั่นเองท่านผู้ฟังมีผัสสะมากระทบเมื่อไหร่นั่นคือน้ำคือปุ๋ยที่มันจะมารดต้นไม้ของเราถามว่าในใจของเราเนี่ยที่มันมีทั้งสิ่งที่เป็นเหมือนกับความดีอยู่ด้วยในใจของเรามีทั้งสิ่งที่เป็นเหมือนกับความชั่วเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีก็มีแล้วถามว่าคุณจะเอาน้ำที่มันเข้ามาเนี่ยรดต้นไหนแต่คุณจะเอาน้ำที่เข้ามานี้รดต้นที่ดีหรือรดต้นที่ไม่ดีคุณจะรดต้นที่มีพันธุ์ชั่วหรือรดต้นที่เป็นพันธุ์ดีอันนี้เราต้องเลือกซึ่งถ้าเราเลือกรดต้นที่เป็นพันธุ์ชั่วในพันธุ์ชั่วนี้มันก็จะค่อยโตมากขึ้นโตมากขึ้นแล้วมันก็จะมาปกคลุมต้นที่ดีพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าบุคคลที่ตริตรึกในเรื่องใดๆมากนั้นจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราตริตรึกในเรื่องถ้าเราตริตรึกเป็นอย่างมากในเรื่องของความพยาบาทคิดอยู่นั่นน่ะพิจารณาอยู่นั่นน่ะเรื่องความไม่ดีของคนอื่นความชั่วของคนอื่นคิดพิจารณาแล้วความไม่พยาบาทก็ถือว่าเป็นอันละแล้วแล้วก็เหมือนกับคุณรดน้ําในพืชพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ชั่วแต่ถ้าเราน้อมจิตไปคิดในเรื่องแนวทางออกจากกามพิจารณาในเรื่องการไม่เบียดเบียนมากๆนะทำเป็นอย่างมากทำเป็นอย่างดีแล้วก็ชื่อว่าละไอ้ความคิดในทางพยาบาทละความคิดในทางเบียดเบียนคนอื่นซะเช่นเดียวกันก็คือเหมือนกับเราเอาน้ำเนี่ยไปรดพันไม้ที่ดีสิ่งที่เราควรจะต้องทำนะถ้าเป็นเกษตรกรคนที่เขารู้จากการที่จะปลูกพืชนะเขาเห็นวัชพืชอะไรต้นพันธุ์ที่ไม่ดีเขาก็จะตัดออกถอนออกด้วยซ้ำแต่ถ้ามันโตมาก็ถอนออกแต่ถ้ามันโตมาอีกก็ถอนออกอีกเช่นเดียวกันในใจของเรานะมีสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีท่านผู้ฟังอันนี้ก็จะยอมรับสิ่งที่ดีมันก็มีอันนี้เราก็ต้องยอมรับเวลาที่เราคิดดีมันก็มีไม่ใช่ว่าในเวลาเรานั่งสมาธิ30นาทีเนี่ยหรือ1ชั่วโมงก็ตามไม่ใช่ว่ามันจะฟุ้งซ่านอย่างเดียวช่วงที่มันสงบมันก็มีนาทีหนึ่งครึ่งนาทีมันมีบ้างตรงนั้นตรงนี้ถามว่าเราจะรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยพันธุ์พืชที่ดีที่อยู่ในใจของเราได้อย่างไรเราจะตัดต้นไอ้ที่มันเป็นพันธุ์ชั่วในใจของเราออกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าอันไหนเป็นพันธุ์ดีอันไหนเป็นพันธุ์ชั่วพันธุ์ดีคืออะไรพันธุ์ดีในที่นี้พระพุทธเจ้าได้เปรียบเทียบกับเรื่องของสัมมัตตะ10นั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8บวกกับสัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติและเรื่องดีๆทั้งหลายแหล่นั่นแหละพูดง่ายๆนั่นไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิทางความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพูดง่ายๆก็คือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาปัญญานี่ก็ยังรวมถึงญาณะแล้วก็วิมุตติด้วยสัมมัตตะ10อย่างย่อรวมได้เหลือ3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาด้วยส่วนพันชั่วเป็นยังไงพันชั่วก็คือเรื่องที่มันจะไปในทางผิดศีลก็คือมิจฉาตะ10อย่างนั่นแหละนั่นก็คือมิจฉามรรค8อย่างบวกกับมิจฉาญาณะแล้วก็มิจฉาวิมุตติแล้วรวมเป็น10อย่างนี้เป็นมิจฉาตะคือเรื่องที่ไม่ดีนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องที่มันจะผิดศีลเรื่องที่มันจะเป็นไปในทางที่จะไม่มีสมาธิหรือสมาธิในทางชั่วหรือปัญญาในทางชั่ว อันนี้คือเรื่องของความเปรียบเทียบนะว่าในใจของเรามันมีทั้งสองอย่างนะถ้าเผื่อว่าพันธุ์ไหนนะได้รับการรดน้ำพรวนดินมากสิ่งนั้นก็จะโตจะเติบโตมันอยู่ในใจของเรามีวิญญาณมีจิตของเราเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนพืชเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ไหนนะที่อยู่ในจิตของเราเราจะโตพืชพันธุ์ไหนเราต้องเลือกเอาเพราะนั้นเวลาที่มีผัสสะใดๆมากระทบก็ตามให้เราตั้งมั่นไว้ในการที่จะปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ให้ได้คือถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แล้วในเรื่องของความรู้แจ้งเรื่องของการหลุดพ้นมันก็จะค่อยตามมาเป็นผลที่เราคาดหวังได้เรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยในต้นไม้ประเภทใดประเภทหนึ่งที่เป็นพันธุ์ดีก็ตามเป็นพันธุ์ชั่วก็ตามนั้นมันก็จะโตขึ้นมาเร็วในกรณีนี้เราจะต้องเลือกรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยในต้นที่ดีเราจะต้องตัดต้นที่ไม่ดีออกในวิธีการที่เราจะละนะจะตัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจของเรานะความเพียรนี่ช่วยได้ความเพียรในที่นี้ก็คือความกล้าในการที่จะตัดสิ่งที่ไม่ดีออกความกล้าที่ในการที่จะปลูกฝังเพราะบ่มสิ่งที่ดีให้มันดีขึ้นมาเวลาที่เราจะตัดต้นไม้ทำฝังแต่บางทีก็ต้องใช้กำลังใช้ความเพียรในการที่จะล้มต้นที่มันไม่ดีเพราะนั้นเวลาที่เราเจอสิ่งไม่ดีบางทีเราต้องใช้ความพยายามแต่สิ่งไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงผัสสะที่ไม่น่าพอใจสิ่งไม่ดีในที่นี้หมายถึงการตอบสนองของจิตที่มันไม่ดีแต่ถ้าเราจะพูดไม่ดีนั่นด่าว่าคิดไม่ดีมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนมีความขี้เกียจขี้คร้านมีสติลืมหลงมีกายไม่สงบระงับมีความคิดฟุ้งซ่านมีนิวรณ์ต่างๆเราต้องรีบละส่วนต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าถ้าเราทรงไว้ในจิตของเรานานเข้านานเข้าเนี่ยเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะโตมันโตมันนะถ้าเราทรงไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมไว้ในจิตของเรานานเข้านานเข้านั้นเปรียบเทียบกับว่าการที่เราได้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไอ้พันธุ์ที่ไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นเราต้องละมันออกเมื่อไรก็ตามที่เราละออกจากใจนั่นถือว่าเราตัดกิ่งมันออกละนำริดใบมันออกไอ้ละสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปแล้วถ้าเผื่อว่าเราทรงจิตเอาไว้นะในความที่มีจิตสงบพยายามจะตั้งสติขึ้นนะทำความเพียรในรูปแบบต่างๆพยายามรักษาศีลเจริญภาวนาให้เห็นแจ้งแจ่มจรัสขึ้นมาค่อยๆทำค่อยๆทำเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราพยายามที่จะประคบประงมไอ้เจ้าพันธุ์พืชที่ดีขึ้นมาเนี่ยประคบประงมพันธุ์พืชที่ดีใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินพันธุ์พืชที่ดีตรงนี้นะมันอาจจะเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นกล้านะเราก็ค่อยๆทำท่านผู้ฟังทุกคนนั่นแหละนะจะมีพืชพันธุ์ที่ดีอยู่ในใจอยู่แล้วจะมีพืชพันธุ์ที่ชั่วอยู่ในใจด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจิตดวงไหนนะเลือกได้ในการที่จะทำความดีหรือเลือกได้ในการที่ทำความชั่วสัตว์นรกก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามนะเปรตอสุรกายอินทร์พรหมเทวดาทุกคนนะจิตก็จะมีส่วนที่ดีและไม่ดีส่วนที่เป็นบุญและส่วนที่เป็นบาปนะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำอย่างไรเราจะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยในพันธุ์พืชแบบไหนก็อยู่ที่ว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมากแต่ถ้าจิตของเราอยู่ในส่วนที่ไม่ดีมากแสดงว่าพันธุ์พืชที่ไม่ดีของคุณนี้กำลังเจริญงอกงามในจิตของคุณนะทำยังไงนะเราต้องค่อยๆตัดมันนะตัดต้นมันตัดกิ่งมันตัดใบมันนะถ้าเรายังไม่มีกำลังตัดเลื่อยยังไม่แข็งแรงพอเราก็ตัดจุดที่เราตัดได้พยายามเข้านะแสดงว่าไอ้ต้นพันธุ์พืชที่ดีของเราเนี่ยมันยังเป็นต้นที่เล็กอยู่นะยังน้อยอยู่เราก็พยายามที่จะใส่ปุ๋ยบำรุงมันนะอ่านหนังสือหรือว่าพิจารณาเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลนะหาฟังสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องดีๆนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆการคบเพื่อนดีนี่จะทำให้อริยมรรคมีองค์8เจริญได้ในการรักษาศีลก็เจริญได้การมีสัมมาทิฏฐิก็จะทำให้อริยมรรคมีองค์8เจริญได้ซึ่งมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พันธุ์ดีในใจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นมานอกจากนี้เรื่องของการฟังธรรมะเรื่องของการคบกับคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีจาคะการสากัจฉาพวกนี้ช่วยได้แน่นอนและช่วยจะทำให้ต้นเมล็ดพันธุ์พันธุ์ที่ดีในใจของเราเติบโตขึ้นมาได้อย่างหนึ่งที่ท่านฟังต้องทำความเข้าใจอย่าไปสับสนนะว่าผัสสะที่น่าพอใจกับผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชที่ดีหรือไม่ดีผัสสะนั้นเปรียบเหมือนกับน้ำนะที่จะมารดพืชตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่พอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามนั่นเป็นน้ำนะน้ำที่จะมารดต้นไหนถ้าผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นน้ำมาเราจะมารดพันธุ์พืชที่ดีได้ไหมคำตอบคือได้เพราะว่าเวลาที่น้ำมันมาแล้วเนี่ย ันก็อยู่ที่ว่าเราจะเจริญมรรคในธรรมสัมมัตตะ10อย่างนี้ให้ตั้งอยู่ได้ไหมเราจะเป็นคนที่มีความอดทนพูดดีได้หรือไม่นะคือถ้าเราทําได้ชื่อว่าคุณเอาผัสสะที่ไม่น่าพอใจเนี่ยมารดน้ําพันดีทําจิตใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นมาทีนี้ผัสสะที่น่าพอใจล่ะนะเอามารดพันที่ไม่ดีได้ไหมได้เหมือนกันท่านผู้ฟังแต่บางทีเราเจอสิ่งที่ดีที่เราชอบเพลิดเพลินลุ่มหลงฟังเพลงกินอาหารอร่อยอร่อยกินมากจนท้องอิ่มขึ้นมาขี้เกียจอ้าวอ้าวเดี๋ยวคุณเอาผัสสะที่ดีน่ะที่คุณเป็นผัสสะที่น่าพอใจมารดพันธุ์พืชที่ไม่ดีแล้วอันนี้เราต้องระวังต้องทําความเข้าใจว่าอะไรคือพันธุ์ดีอะไรคือพันธุ์ไม่ดีทําความเข้าใจว่าอะไรคือน้ําอะไรคือต้นไม้นะผัสสะท่านผู้ฟังไม่ใช่พันธุ์พืชบางทีเรามีพันธุ์พืชดีอยู่ในใจแต่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอันนี้เป็นไปได้มีอยู่พระเจ้าก็เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับคนที่ไอ้กินยาดองน้ํามูดเน่านั่นล่ะนะมันเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจแต่ว่าแหมมันก็เป็นยานะเป็นสิ่งที่ดีส่วนผัสสะที่ดีนะผัสสะที่น่าพอใจแหมคําว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วมันใช่และสับสนนิดนึงเอาใช้คําให้มันรัดกลุ่มนิดนึงท่านฟังนะคือผัสสะที่น่าพอใจนะเอามารดต้นพันธุ์ที่ดีได้นะคือการกระทําของเรานะเราเจอสิ่งที่น่าพอใจคนก็พูดดีกับเราก็พูดหวานกับเรานะเราไม่ลุ่มหลงในสิ่งนั้นอันนี้คุณเอาผัสสะที่ดีนั้นมารดพันธุ์พืชที่ดีในใจของคุณแล้วคุณเจอผัสสะที่ไม่ดีนะแล้วเอามาตัดไอ้พันธุ์ที่ไม่ดีนั้นออกได้ไหมได้นะก็คือพอเราเห็นว่าคนก็ทําชั่วไอ้คนนี้ด่ากันไว้ออกทีวีด้วยโอ้คนนี้โกงเละเทะเลยเห็นแล้วเราทําตั้งใจไว้ทําเครื่องขูดกล่าวไว้ว่าฉันจะไม่ทำนะก็คือเอาผัสสะที่ไม่ดีเนี่ยเอามาตัดไอ้พันธุ์พืชที่ชั่วนั้นออกไปจากใจของเราในอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรเรามีความฉลาดมีสติพอไหมในการที่จะเลือกใช้สิ่งที่มันเหมาะสมอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่มันทำให้เราเพลิดเพลินพอใจนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นภาษาที่น่าพอใจเมื่อไหร่ถือว่าคุณเอาน้ํานั้นเอาภาษานั้นไปบํารุงต้นพันธุ์ที่ไม่ดีในใจของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเจอภาษาที่น่าพอใจที่ดีนะอย่าลุ่มหลงเพลิดเพลินแต่ให้ตามเห็นโทษสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำนะไม่ประมาทรู้อยู่อ้าวเซฟอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าให้มันลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นกินพอประมาณรู้จักรักษาความพล่องในท้องอยู่เสมอนะเสร็จแล้วเราก็รู้อุบายในการที่จะออกจากไอ้ความลุ่มหลงมัวมาตรงนั้นนะคือการมีสมาธิเป็นต้นการรู้จักเห็นโทษของมันเป็นต้นนะนี่ชื่อว่าเราเอาผัสสะที่น่าพอใจนั้นมารดพันธุ์พืชที่ดีในใจของเรานะเราเจริญมรรคเราทำสัมมัตตา10อย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีของเราก็จะค่อยโตขึ้นโตขึ้นนะมาปกคลุมครอบคลุมจิตใจของเรานะสิ่งใดที่จิตใจเราทำน้อมไปมันก็จะให้ผลเป็นความหวานความชุ่มฉ่ำได้แล้วถ้าเราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจล่ะคนด่าคนว่าเศรษฐกิจไม่ดีข่าวร้ายๆนะเรื่องราวที่มันนึกดูแล้วฟังแล้วมันขยักขยั่งนะไม่น่าชื่นใจไม่น่าพอใจเราตรงนั้นมาเฉาะนะตัดไอ้เจ้าพันธุ์พืชที่ไม่ดีนั้นนะให้ออกไปนะด้วยการที่ทําการเคลื่อนกูดกล่าวในใจของเราว่าเราจะไม่ไปทําอย่างนั้นเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีฉันจะไม่ทำนะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราทําการศึกษาว่าเอ๊ะฉันจะทําตรงข้ามนะคนทําไม่ดีมากขึ้นฉันยิ่งจะต้องทําดีก็คือเหมือนกับเรารดต้นไม้ที่มันดีนั่นแหละนะให้ต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีนั้นเติบโตขึ้นในใจของเรายิ่งเจริญเติบโตได้เป็นผลหวานผลชุ่มฉ่ำได้เอาเครื่องที่ไม่ดีของคนอื่นนำมาสอนตัวเราเองได้แล้วก็ต้องระวังเรื่องของวัชพืชท่านผู้ฟังนะคือต้นไม้ที่เป็นพันธุ์ดีมีผลที่มันจะให้เป็นรสหวานรสชุ่มฉ่ำเนี่ยบางทีมันยังไม่ออกผลอย่างต้นมะตูมที่หลวงพ่อท่านมาปลูกเนี่ยกว่าจะออกผลก็เป็นอีกหลายปีนะ10ปีนั่นแหละกว่ามันจะได้ผลออกมาเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังบำรุงเลี้ยงต้นไม้ของเราอยู่เนี่ยเราก็ต้องดูแลวัชพืชระวังวัชพืชที่มันจะเกิดขึ้นในพันธุ์ต้นที่ดีของเรานอกจากเราบำรุงเลี้ยงด้วยการใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ําแล้วนะอย่าลืมที่จะคอยระวังพวกวัชพืชด้วยนะวัชพืชก็คือพันธุ์ที่ไม่ดีนั่นแหละที่มันจะขึ้นมาปกคลุมนะถ้าเราเผลอเพลินไปมัวแต่เราใส่ปุ๋ยใส่ปูอ้าวไปใส่พวกวัชพืชอีกนะวัชพืชก็ยิ่งโตเร็วนะยิ่งมาแย่งอาหารของพืชพันธุ์ที่ดีมีวัชพืชเมื่อไหร่เราต้องรีบตัดออกแซะออกลอกออกวัชพืชนี้แล้วก็เปรียบเสมือนพวกเครื่องก่อกวนต่าง แต่บางทีในขณะที่เราทําสมาธิอาจจะมีนิวรณ์บ้างตรงนั้นตรงนี้เรื่องการกั้นความกังวลใจเราพยายามที่จะละวางทําจิตให้สงบดูมันตามเห็นตามที่เป็นจริงพิจารณาแก้ไขปัญหาไปเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตของเราเนี่ยเจอผัสสะทั้งที่พอใจทั้งที่ไม่น่าพอใจมีอยู่ตลอดในขณะที่เราเจอผัสสะที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอันนี้มันดีหรือไม่ดีเราต้องมีสติสติเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวควบคุมนะให้เราเอาน้ําไปลดต้นที่ดีนะเอาวัชพืชออกนะเห็นมีวัชพืชเราก็ตัดทิ้งนะเราจะต้องมีสติในการที่จะระลึกรู้เห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้แล้วในขณะที่เรารดน้ําพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่อย่างนี้เราจะไปหวังว่าต้นไม้มันต้องออกผลวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ได้นะผู้ฟังไม่ได้มันจะมีเวลาที่มันจะออกผลของมันพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับชาวนาชาวนาเขาก็ต้องมีกิจที่เขาจะต้องรีบทำนั่นก็คือการที่พรวนดินนะให้ดีปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็หว่านพืชหว่านพืชแล้วก็ไขน้ำเข้าบ้างนะถ้าฝนมันตกมากไปก็ไขน้ำออกบ้างนะกิจที่เขาต้องรีบทำมี3อย่างแต่การที่เขาจะมาบังคับว่าเอ้ยข้าวต้องตั้งท้องวันนี้นะพรุ่งนี้ออกผลแล้วก็ต่อไปวันต่อไปจะเกี่ยวแล้วเขาจะไม่มีฤทธิ์หรืออำนาจที่จะทำอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันนะผู้ฟังเราพยายามที่จะพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชต่างๆแต่เราไม่มีอำนาจในการที่จะบอกว่าต้นมะตูมต้องออกผลแล้วนะความดีออกผลสักทีสินะจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะมันก็จะต้องมีเวลาที่จิตของเรานั้นจะค่อยอิ่มตัวขึ้นจะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมีความแกล้กล้าในอินทรีย์ทั้งห้ามากขึ้นและมากขึ้นก็ค่อยเป็นไปค่อยเป็นไปนะแต่กิจที่เราจะต้องกระทำนั่นคือการทำความดีนี่แหละเรื่องของศีลสมาธิปัญญาพูดง่ายๆก็คือมรรค8บวกกับอาการให้เห็นจริงการให้มีการปล่อยวางที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติเป็นสัมมัตต10อย่างนะเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ไปนะอีก2อย่างมันก็ค่อยงอกค่อยเติมเต็มขึ้นมานั่นเองปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลคือความหวานความชุ่มฉ่ำจะเกิดขึ้นได้ผลในที่นี้คืออะไรผลก็คือความหลุดพ้นนั่นเองคือในสัมมาญาณะอันหนึ่งนะก็คือเรื่องของญาณคือความรู้ความเห็นนะความรู้ในการที่อาสวะจะสิ้นจนกระทั่งอาสวะสิ้นแล้วนะเป็นสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นในระดับอาเสขะนะคือผลสุดยอดละคือการที่เราตัดกิเลสได้หมดก็คือสำเร็จถึงในขั้นอรหัตผลนั่นเองนะเป็นผลที่สูงสุดนะในธรรมวินัยนี้นั่นเองเหมือนกับต้นไม้ที่เรารดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างดีแล้วในที่สุดผลมันก็ออกมาออกมาให้เราได้ลิ้มรสความหวานความชุ่มฉ่ำของมันเราพยายามมาตลอดหลายปีเพื่อที่จะปลูกต้นไม้นี้ในที่สุดเราก็ได้กินผลเราพยายามในการที่จะปฏิบัติของเรามาหลายปีในที่สุดมันจะต้องออกผลแต่เราจะไปสั่งมันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่ามันจะออกเมื่อไหร่ก็ออกของมันแต่ถ้าเราทำถูกวิธีรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยรู้จักป้องกันวัชพืชนะเราจะทำให้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติได้วันนี้ครับข้าพเจ้าพระไพบูลย์พี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร